Bismillahirrahmanirrahim. Konumuz inşallah iki manevi anahtar. Abdest ve namaz. İkisi bunların anahtar bunlar. Yani anahtar ne yapar? Evi açar, dükkanı açar, hazine açar. Böyle. Bunu olmadan insan cennete gidemiyor. Hadis-i şerif Ebu Dağ, Tirmizi İbn-i Mace'de bu Aleyhisselam Hazretleri Müftahussal Et-Tuhur temizliğin anahtarı bir rivayette El-Vudu geliyor. Abdest anahtarı abdest. Namaz anahtarı abdest. Namazı açıyor abdest olmadan namaza giremedi. Yani kapı kapalı. Abdest yok, namaz kılması kaç sonrası haram oluyor. Haram oluyor, namaz kılınmıyor. Demek ki abdest namazın anahtarı. Onunla o manevi makamlara giriliyor, miraca giriliyor derler. Mefat cenneti es-salatı. Namazda o da anahtar. Niye açıyor? Cennet açıyor da. Cennet anahtarı böyle. Demek ki abdestle namaz anahtarı, namaz cennet anahtarı. İkisine sahip olan elhamdülillah dünyada ahirette kolayca cennete kavuşacak inşallah. Şimdi önce inşallah kısaca abdestten bahsedeceğiz inşallah böyle. Yani fazileti daha doğrusu böyle. Fıkıh değil de Hazreti Müslim'de, İbn-i Mace'de, Nesai'de, Bismillahirrahmanirrahim, buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri, men tevallâ, bir kimse abdest alsa, fe ahsen vudu'a, ama abdestini güzel alsa, bak muhtemelen bak. Yani Peygamber öyle buyurarsan böyle. Men tevallâ, bir kimse, erkek kadın, abdest alsa, ama nasıl abdest? Ve ahsen vudu'a, abdestini güzel alsa, hatta ahsene en güzel anlamına geldiler böyle. Abdest olmadan çünkü olmuyor muhtemelen böyle. Yani özene özene alınma gerekiyor böyle. Tabi israf da haram olduğu için yani suyu da falan acıma şartıya geldi bundan böyle. Halid Atayyahu incesedihi. O kişinin abdest yıkadığı yerden günahlar dökülüyor böyle. Hatta tahrüce min tahti ezfârihi. Ta artık tırnağın altındaki günah kadar dökülüyor muhtemelen böyle. Ya dışarıda geliyor. Yüzünü yıkayınca o damlayan su damlasıyla beraber bir rivayette ahri katrat ile son damlasıyla beraber yüzünde işlediği günahlar dökülüyor muhtemelen böyle. Yani kişinin namaza hem maddi temizlik hem maddi temizlik gerekiyor namaz girmek için. Demek ki abdest alan kişi yüzünü yıkarken damlayan suyla beraber bilhassa yüzüne var göz. Yani gözün yaptığı haram günahlar ona dökülüyor muhtemelen böyle. Bir gün birkaç tane sahabe Hazreti Osman'a ziyarete geldiler. Onun halifeliği döneminde. Peygamberden sonra. Ve namaz kılmaları gerekti orada. Yani nafile namaz kılacaklar orada. Abdest almaya başladılar böyle. Hazreti Osman, radıyallahu anh, halife. Onların abdest aldığı suya baktı. Leğeni alıyor tabi o zaman suyu. Şöyle leğene baktı. İçine de buraya gelirken de göz cinası yapan olmuştu içine de. Gözüne yap olmuş dedi böyle buraya gelirken. Derlenler, nasıl bildin bunu ya Osman? Vahiy mi geliyor haşa sana böyle? Ona tabi sahibi. Hayır dedi. Feraset sadıka dedi. Feraset sadıka. Feraset. Yani gözün açılması. Böyle. Ve sonradan itiraf ettiler. Ve o muhtemelen böyle. Yani bir kadın bir kapının kapı geçerken ev kıyafetiyle onu görmüşler. Onu görmüşler. O bile gözde bir günah oluşturmuş muhtemelen böyle. Abdest ile o günah dökülü gitti. Yani kasten bakmıyor tabii, sahibi onda. Eshab-ı kiram, Resulullah'ın şeyi düşmüşler, rahalesini düşmüşler bundan böyle. Onun için elini yıkarken el yaptığı günahlar muhtemelen böyle. El yap günah, dokunma mesela, şunda bunda olduğunu böylece. Ayağını yıkarken de ayaklık yapılan günahlar, yani günah yereysen giderken her adımına günah yazılıyor tabii böyle. Her adımına günah yazılıyor böyle. Tabii her şeyin bir karşılığı da var böyle. Mesela insan hayırlı giderken her adımını sevap alıyor. Her adımını sevap alıyor tabii böyle. Hatta sahabeden biri uzakmış evin beşide. Dedi, ya Resulallah, meclis bana uzak geliyor, yakın alayım buradan bir ev. Hayır dedi böyle. Her adamına sevap var mısın böyle. Her adamına sevap var böyle böyle. Demek ki abdest temizlik alet olmuş oluyor. Zaten abdest, bu Farsça birleşik kelime aslında. Farsça ab su demektir. Böyle ab hayat, hayat suyu anlamına gelir. Nan ekmek. Ab su demektir. Des el demektir. Yani el suyu anlamına geliyor. Farsça ama böyle. Arapça vulu. Türkçesi yok. Abdest Farsça mı? Türkçe yok mu? Türkçesi böyle. Yani elden geldiği kadar üşenmemek lazım abdest almaya. Hele bir insan yatarken, abdestini tazelesi yatarken, mesela yatsıyı geç kılmak abdesti de olur tabi bununla beraber. Ama abdestin bozması gerekiyor. Eğer insan abdesti yatarsa melekun başına dua edin muhtemelen böyle. Ölürse de şehit o hükmen şehit oluyor. Böyle. Abdesti olmadı böyle böyle. Sonra mesela bazı insan rüyasında cami bir şey görür ama giremez. Neden? Abdesti yoktur muhtemelen böyle böyle. Yani namaz kılma rüyasında. Yani üşenmeden insan alsa inşallah böyle. Yatarken abdestsiz yatmak çok sağ muhtemelen böyle böyle. Yine bu ile Peygamber Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Buhari Müslim'de yani en sahih hadis-i şerif anlamına geliyor. İnne ümmeti yud'anı yevmi kıyameti, ümmetim davet olacaklar, çağıracaklar kıyamet gününde ümmetim. Böyle. Ümmetim var. İnne ümmetim yani baş yerinde bir melek ne edecek? Çağıracak. Gurren muhacceline asarı bulduğu. Abdestin yıkadığı yerin ezerinden gur alındaki alınların yüzleri nurlu olacak. Muhaccille elleri, ayakları nurlu olacak muhtemelen böyle. Aslında gur muhacel tahci yani mastarı bu atlara kullanılır böyle, atlara. Şimdi atlar vardır, o atlar azdır mesela sayısı onların böyle. Alnları beyazdır atların. Bir de ayakları dizin aşağısı. 3 veya 4 ayağı. 2 ay olmaz. Ya 3 ya 4 ayağı beyaz olur dizin aşağısı. Bunlar denir böyle gur muhacel derler. Bu atlar çok kıymetliydi atlar zamanında. Bereketli bunlar, uysal bunlar. Ve manevi de hacdan kıymetli atlar da bunlara böylece. Hatta bir gün sordu sahabe-i kiram Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne. Sahabeler derler, ya Resulallah, hatta mezarda, ziyaretinde oldu bu olay. Ya Resulallah derler, Peygamber sahabeler, nasıl tanısın ümmetinin mahşerde, yani şefaat için. Ha bizi de gördün dünyada, görüştük, beraber koştuk, koşuştuk, namaz kıldık, cihat ettik beraberce, bir tanıyorsun ya Resulallah. Ama senden sonra ümmetin, kıyamete kadar, 1400 küsur sene mesela geçti, hicretten beri böyle, onları sen görmedin, nasıl tanısın onları sana mahşerde ümmetin olduğunu bilirsin. Peygamberimiz Aleyhisselam Hazretleri'ne bir usulü vardı eğitimde. Bir örnek verdi Peygamber Muhterem'e. Yani bilinen bir örnek verirdi. Ona kıyasen kişi o işin vakıf olduğu aslına. Şu örneği verdi, atları verdi böyle. Buyurdu ki bir merada, otakta, çayırda atlar var. Atlar hepsi yavuz atlar, kara atlar böyle. İçinde biri veyahut da az bir kısmı atların alınları beyaz, ayakları beyaz. Bu tanır mı? Tanır ya Resulallah. O zaman Peygamber buyurdu muhtemelen böyle. Ümmetim ona tanırım buyurdu. Bak, ümmetim ona tanırım. Ümmetim ona tanırım yani. Yani mahşer ne olacak? Namazsızlar Allah korusun kapkara olacaklar muhtemelen. Ya. Namazsızlar Allah korusun mahşerinde kapkara korkunç olacaklar muhtemelen böyle böyle. İşte beş vakit namazı kılan olacak. Alınları, elleri, ayakları bunların böyle. Abdest yıkadığı yerleri nur gibi parlayacak bunların parlayacak böyle. Öyle bir peygamber buyurdu. Onları oradan tanırım. Abdest ağızlarından tanırım. Bunu parlayacak. Hatta dışarıda geliyor. Eline gelen nurunu arttırsın. Yani daha fazla yıkayasın icabında böyle. Tabi'in Hazreti Nuaym Hazretleri buyuruyor. Tabi'inden. Bir gün diyor Hazreti Enes'e rastladım. Abdest alıyordu Enes. Hazreti Ebu Enes Peygamberimizin yanına erişen, çülükuna erişen böyle sahabe-i kiram. Abdest rastladım. Baktım diyor, kollarını çok sıvamış. Böyle böyle. Ayağını sıvamış böyle diye. Fazla fazla yıkıyor bu şekilde. Dedim ki ya Enes, sen fazla yıkıyorsun bu şekilde. O zaman hadışlarını naklediyorsun bu şey böyle. Böyle bir rüştü olmuyor böyle bir rüştü böyle. Eline gelen nurunu arttırsın. Yani daha çok nur olsun böyle. Yani daha genişlesin kapsamı nurun. Görüyor. Yalnız tabii evham yapmama gerekiyor abdestte. Yani iki üç müde bunu yapmama gerekiyor bunlar da. Kuru kalıp evham yapmama gerekiyor bunları. Demek ki abdest çok kıymetli bir şey muhteremler. Yani mahşerde mümini ayıran münafıktan, kafirden abdestte yıkanan azalar olacak derler. Yani karşısına bir olacak böyle. Onları gören tanıyacak onları. Bakacaklar ki böyle kendileri kapkara. Birine bakacaklar, hepsi kapkara. Domuz gibi Allah korusun böyle şey. Bakacaklar ki karşıdaki böyle alnını, hatta şehirde, rivayette geliyor, ayın 14'ü gibi, yani dolunay gibi parlıyor alınlar muhtemelen böyle bir. Eller ayaklar parlıyor bu şekilde. İşte abdest anahtar. Anahtar bu kadar kıymetli. Aşı hazine, onun tabii daha kıymetli muhtemelen böyle. Anahtar bu kadar kıymetli. Onu açtı hazine. Artık paha biçilmez. Şimdi gelelim inşallah hazineye muhtemelen inşallah. Anahtar abdest aldık şimdi elhamdülillah. Şimdi inşallah çevirelim. Biz abdestin farzları var değil mi muhtemelenler? Sünnetleri var. Vacibi yok abdestin. Farzları var. Nedir bu farzları? Abdestin farzları. Anahtarın dişleri var. Anahtar dişleri muhtemelen böyle. Şimdi anahtarın bir dişi olmadı mı açamadı mı? Açma kapıyı muhtemelen. Açmaz böyle. Yani fazla olsun ki aşağıya kalp açmaz gerek ben muhtemelen ben. Tam olacak ben. Dört farz vardır Hanefi'de. Şimdi namaza gelelim inşallah. O büyük ibadet. Buyuruyor Aleyhisselam Hazretleri Hazreti Beyhaki'de Es-salatu imadü din. Namaz dinin direği muhtemelen bakan. Namaz dinin direği direk. Direkt yamuk oldu olmaz değil mi muhtemelenler? Bina yapılırken de usta ne yapardım böyle? Teraziyi vurdum, şakili vurdum böyle. Hatta yanına yardımcı oluyor böyle. Biraz çek, biraz daha çek diyor böyle. Bak tam diyor şakili tam. Tam çabuk bakmış gibi de muhtemelen böyle. Bak. İşte namazda dinin direği namazla tam şakilde doğru olması gerekiyor namazın. Namazın böyle derler. Namaz eğilip kavretmez namaz böyle. Namı hakkını vermek gerekiyor. Hakim rivayeti hadiste bir peygamberimiz Elmalekallahu Elmaftiratallahu Teala al ümmetiyim. Allah Teala ümmet ilk olarak farz kıldığı şey es-salavatül hamsü beş vakit namaz. İslam'da ilk farz olan ibadet beş vakit namaz muhtemelen. Mekke döneminde. Önceleri yalnız gece namazı vardı. Gündüz namazı yoktu. Neden? Gündüz kılamıyorlar ki sahabeler, müşriklerin baskısı zulmünden. Ancak gece kılır efendim. Sonra Miraç'tan, o gece Miraç'ta beş gün indirildi. Beş gün indirildi namaz böyle. Ayet-i Kerime hakkına geldi. Yani Mekke'ye mükerrem döneminde yalnız farz olan ibadetlerden beş vakit namaz. Oruç farz değil de onlara sahabeler. Zekat farz değil, hac farz değil böyle. Sonra Medine'ye geldikten sonra, hicretten sonra ikinci yılda oruç da farz oldu. Zekat da farz oldu. İkinci yılda farz oldu. Hac ancak dokuzuncu yılda farz oldu. Neden hac geç farz oldu? Mekke müşriklerinin egemenliği altında, hakimiyeti altında sokmuyor Müslüman oraya. Ne oldu? Önce 8. yılda Mekke fetholundu. Ertesi sene o zaman farz muhtemelen böyle. Yani ilk İslam'da farz ibadet 5 vakit namaz. Ve evvel mayrfü min amalihim esratül hamsamını yazdı ki muhtemelen peygamber buyuruyor. İlk tek olan ibadette namaz olacak. Yani namazı kılın azalacak ahir zamanda. Mesela şimdi günümüzde koca koca binalar, apartmanlar, kaç kat apartmanlar, bir kat, dört daire, şunlar, bunlar muhtemelen böyle. Yani iki üç apartman bir araya getirsen halkını, bir küçük köy olur. Ama camiye git, mesela normal zamanda diyelim, camiye git sabah namazında, mesela dolmuyor muhtemelen. Mesela dolmuyor böyle bak. Yani ilk farz olan ibadet namaz, evvelin bana yürüfe bak. Min amalihim es-salavatül hamsü. Ne yazık ki böyle. Ümmetine terk etti ilk ibadette eşeket namaz olacak muhtemelen böyle. Hatta mesela günümüzde öyle kişi var. Oyun tutuyor ama namaz kılmıyor muhtemelen böyle. Namaz kılmıyor muhtemelen böyle. Ya. Ama namaz namaz muhtemelen böyle. Ağrı kelami neyim sana ve sellem. Peygamberimizin son sözü ne oldu dünyada peygamber son sözü ölürken vefat halinde peygamberler böyle. Artık peygamber artık şey bir son sözü iki kelime oldu böyle yavaşça. Es-salah, es-salah. Namaz, namaz. Peygamber hayatı boyunca hep namazdan durdu muhtemelen. Ama teşvik etti. Bana bak benim kılım bir kılın namazı bunu tabi. Öyle buyuruyor İslam'da. Bana kılıyorsan öğle namazı kılın. Böyle buyurdu. Kuzana durdu. Ve Peygamberimiz son anda böyle. Yani ölüm acısı başına vurur muhtemelen. Ateş gibi yanıyor. Peygamber olsa bir ölüm acısı yine var böyle. Yani elini kessen kim olsa eli acır. Evli olsun peygamber olsun tabi böyle. Ölüm acısı çekerken o durumda artık sesi pek çıkmıyor. Son iki kelime duyuldu ağzından, mübarek fiyem-i şeriflerinden. Es-salah, es-salah. Namaz, namaz. Namaz, namaz. Namaz, farz-ı ayın. Farz-ı demek, herkesin kılması gerekiyor. Yani evde efendim, kadın gülüyor, kocası kılmıyor. Erkek kılıyor, kadın kılmıyor. O ama muhtemelen. Hem dede şey, ezan oku namazı kıl. Sana farz değil mi de, toruna? Hadi muhtemelen böyle böyle. Namaz farzı ayın muhtemelen böyle. Mesela zekat, o da farz. O da farz ayın kişiye. Onu da bekaret caiz ama vekalet. Üçer bir ibadetler. Birinde bekaret caiz. Özür olsun olmasın. Bekaret caiz böyle. İkinci ibadette vekâl caiz özür olursa. Üçüncü caiz olmuyor. Zekatta zekat kişiye farz olmuş. Özürü bir şey yok bu şekilde. Kendi verebilir. Al da şu paylaşacağın parkı götür ver. Caiz mutlaka. Hiçbir şey yok bunda. İkincisi hac. Hacda zekat, hacda bekarlık caiz, özür olursa. Kişi hac farz oldu ama ağır hasta. İyi olma ümidi yok. O zaman vekil gönderebilir muhtemelen. Ölmüşse gönderebilir böyle böyle. Namaza gelince Allah Efendim mesleğinde çalışan eleman değil mi? Tut bir adam mesela böyle. Çok zengin mesela. Elemanlar çok böyle. Özellikle tutar bir adam elemanı da her ay sana para vereyim de sen beni yine beş namazı kıl camide. Olmuyor muhtemelen böyle. Kendi kılacak, kendi. Yani padişah olsun, paşa olsun muhtemelen böyle. Kim olsa olsun böylece namazı kendi bizzat kılacak muhtemelen böyle. Bak Bedir Harbi'nde sabah namazı kılınacak. Daha savaş başlamadı. İlk meden muharebesi. Peygamber ikiye böldü hesabı böyle. Yarısı imama peygamber uyudu, yarısı bekledi, sonra uydurdu böyle. Yani o anda bile ben namazı bırakmadım muhtemelen böyle. Bir de ibadetler sam zekat senevi deniyor böyle. Oruç ve zekat senede bir defa oluyor böyle. Zekat mesela senede bir defa veriliyor. Yılda bir defa veriliyor böyle. Oruç da yılda bir ay o böyle. Tutuluyor böyle. 11'e tutulmuyor böyle. Farz gene böyle. El hacı ömrüye. Hac ise ömrü ibadet. Ömrüye. Ömürde bir defa farz hac. Bak muhtemelinde. Hac ömürde bir defa farz. Ne kadar zengin olsa olsun. Mülkü mal ne olsa olsun böyle. Farz olan hac ömürde bir defa. Nafile gidebilir tabi başka da böyle. Esraat yevmi. Namaz ise günlük ibadet. Hamsi merratin günde beş defa namaz. Günde beş defa ama neden muhtemelenler? Ancak kişiyi bu kurtarabiliyor. Yetmiyor. Sevap yetmiyor muhtemelen böyle. Mahşerde, mizanda sevabın ağır fazla gelmesi şart. Şart muhtemelen. Şart muhtemelenler. Yalan söylüyoruz, haram bakıyoruz, gıybet yapıyoruz muhtemelenler. Şunu yapıyoruz, bunu yapıyoruz. Gaflet değil bu şekilde. Hepsi bunların toparlanacak, konacak mahşerde mizana. Yetmiyor muhtemelenler. Günde beş defa namaz kılacağız ki ancak onu karşılasın. El mahsubi bir abdü yenü kıyameti es-salatü. Mahşer ilk sorgulama namazı başlayacak. İmandan sonra tabii. İmanı yoksa bir şey sorgulamıyor. Daha yeri cehennem. İlk mahşerde mizan başlayan, terazi başlayan ilk sorgulama namazdan başlayacak. Fe'in salat, salalehü salameleyhi. Eğer namazı salih, güzel ameli salih ise, güzel kılmışsa, diğer amellere de kolay geçecek suali muhtemelen. Neden? Namazın sevabı çok muhtemelen. Bir de günde beş defa tekrar. Günde beş tekrar böyle. Namazın bir de sünnetleri de var. Vacipleri var. Mesela bütün namazı vacipti böyle. Ama sünnetleri var. Yani sünnete beraber günde 40 rekat namaz var orada. 40 rekat. Ne oluyor 40 rekatta? 40 Fatiha okunuyor. Yani bir Fatiha'nın sevabı o kadar şey var. Bir Fatiha okumak. Namaz dışında bile böyle. 40 Fatiha okunuyor böyle. O kadar tekbirleri var. Sübhanallah, Sübhanallah, Alebe, tesbihatı, şunları, bunları var muhtemelen böyle. Hiç boş olmuyor hep namaz. Böyle. Hiç boş yok böyle. Oruçlu genelde yatır, uyur. Konuşur, gezer muhtemelen. Bir şey yemeyemiz böyle. Bak, boşluğu var. İbadet niyetmedi ama oruç kişi. Oruçlu böyle. Niyet etti. Tamam, ağzını kapadı. Bitti muhtemelen. Yani uyur da, yatar da, tuvalete girer de, konuşur da her şey yapabilir. Boşluk çok. Dünya böyle. Zekat böyle muhtemelen böyle. Oturduğu yerden böyle. Eline versin böyle. Vekalet göndersin. Konuşur, güler, şey yapar muhtemelen böyle. Namaz hiç boşluğu kabul etmeyen. Hatta bir insan namazda ne okuyacağını şaşırsa, düşünse de böyle bir rükün miktarı onda düşünse sevilsizlik gerekiyor. Yani bir secde yapacak kadar namazda düşündüğünü okuyayım derken böyle sevilsizlik gerekiyor. Boşluk oluyor, boşluk. Yani namaz akıl ermiyor muhtemelen böyle düşünsek yani böyle. Namazın büyük azameti, miraç. Bak, hiç boşluk muhtemelen. Allah ise başlıyor. En son kelime çıkarken Allah ise böyle. Allahu Ekber. Esselamüaleyküm ve rahmetullah. Yine Allah ile çıkıyor. Namaz böyle. Allah ile başlıyor. Allah diye sonu silahla bitiyor. Hiç boşu olmayan ibadet namaz muhtemelen böyle böyle. Bunun için tabii ne olacak namazda? Namazın bir de şartları var değil mi? Abdülhamid'in namazın şartı. Hatta bir insan namaz kılacak, vakit gelmiş, evinde, iş yerinde, camide neyse böyle kılacak namazını. Ama tuvalete sıkışmış kişi böylece. Ne yapacak? Tuvalete gidecek muhtemelen böyle. Niye tuvalete gidiyor? Abdestim sağlam olsun diye. O da sevaba dahil muhtemelen. O da dahil. Bak muhtemelen ya. Tuvalete gidip boşanma. O pislikleri dışarı atma. İhracat diyor. İhracat atma buna. Atma onu böyle. O da dahil muhtemelen böyle. Kişi abdest alacağı yere giderken her adamdan sevap yazılıyor muhtemelen. Bak böyle. Bunlar sevap yazılıyor. O namaz kılacağı yere geldi. Evindeyse tabii hazır böyle. Camilerse her adamına sevap alıyor. Hem 10 sevap her adamına. Bir de günah siliniyor. Her adam muhtemelen böyle. Günah siliniyor. Sonra ne oluyor muhtemelen? Namazda artık bir Allah'a ver tekbir, ilk tekbir farz. Onun sevabı çok büyük. Diğerleri sünnet. Her birinin sevabı konuyor. Yani namaz kılığı yok bu hemen böyle. Namazda ne okuduysa, Sübhan Rabbi Azim, Sübhan Rabbi Ali Etiyan ne okuduysa böyle, her birinin sevabı konuyor. Yani bir vakit namazın sevabı hayal edemeyiz muhtemelen böyle. Mesela bir kelime Subhanallah. Mizan yarısı dolduruyor muhtemelen böyle. Elhamdülillah diğer yarısı dolduruyor mizanı muhtemelen böyle. Hadışa geliyor böyle. Bir tekbir Allah-u Ekber yer yukarını dolduruyor. Öyle muazzam bir sevap namazdan muhtemelen böyle. Onun için ilk sorgulama namazdan başlıyor. Yani böyle bir namaz kılmamışsa o sevabın nereye karşılığı kılmamışsa günah değil mi muhtemelenler? Bunun için artık kişinin işi bitti muhtemelen Allah korusun muhtemelen. Ama namazı kılmışsa, 5 namazı kılmışsa artık o sevabı konuyor muhtemelen böyle. Şimdi 5 defa icabında işini bıraktı böyle. Yani bazı zor koşullarda tabii zaman gelir baskıcı rejimler gelir. Namaz kılma izin vermezler. Namazı engellemeye çalışırlar. Bütün bunlara rağmen kişi her şeyi göğüsler, namazını kılmaya çalışırsa bunun sevabı bitmez muhtemelen böyle. Şimdi namazda okunan kıraat deniyor. Kıraat okuma anlamına gelir. Tabi Kur'an anlamına burada geliyor böyle. Buyuruyor Aleyhisselam Hazreti Tirmizi'de Menkar harfimin kitabillah. Bir insan Allah'ın kitabından Kur'an'dan bir harf okursa, bir harf bir B mesela. Bir elif okudu mesela. Felevi hasenetün, ona hemen bir hasene yazılıyor. Hasene. Hak ettiğin hasene yazılıyor böyle. Hasene bir yaş emsaliye. Hasene de 10 katı yazılıyor. Yani birebir yazılmıyor. Bakın tamam böyle. Yani bir hasene yani bir sevap hak etti. Ama Rabbimizin böyle ümmeti Muhammed'e verdiği bu lütfettiği ümmet-i Muhammed'e mahsup bu muzaaf denir buna böyle. Kat kat sevaplar. Bire birden başlamıyor muhtemelinde. Biri ondan başlıyor. Bir harfine 10 sevap yazılıyor muhtemelinde. Mesela Besmele, Bismillahirrahim. Kur'an'da var mı Besmele? Kaç harf? 19 harf. 19 harf böyle. 10'la çarp 190 sevap muhtemelinde. Bir Besmele, 190 sevap böyle. Bismillahirrahim, Bismillahirrahim, sen çeksin böyle. Çeksin muhtemelinde. Her Besmele'ye 190 sevap muhteremler. Bu sevap namazın dışında ama. Ama dışında böyle. Yani bir insan namazın dışında okursa, Kur'an'da bir harf okursa, mesela bir şey dedi, elhamdülillah. Bir elhamdülillah. Fatih okuyacak mesela böyle. Bir kelime, elhamdülillah. Elif var, lam, hamim, dal. 5 harf. Elif, lam, hamim, dal. Elhamdülillah. 5 harf. Ne oldu? 50 sevap namazın dışında muhtemelen bak be. Namaza gelince şimdi bakalım. Namazı fark ediyor ama ya. Namazı fark ediyor. Men karfen miktabillahi fis salatin kaimen. Bir insan namazı okursa, Kur'an'dan ayet okursa, hadis okursa, Fatiha'yı okursa, ayet okursa, oturarak yarayın hesabı. Kütübellehü miyit hasenedin. 100 hasene yazılmaz. 100 sevap olmaz. Her rafine namazda 100 sevap. Ya. Bir besmele 19 artıyor muhtemelenler. Ne yapıyor? 1900 sevap. 1900 sevap. Bir besmele 1900 sevap. 1900. 19.000. Yani bu kadar değerli bak muhtemelen. Namazda okunan bak. 100 katar diye. 100'e çıkıyor böyle. Katlıyor böyle. Muzaf oluyor böyle böyle. Her harfine 100 hasene veriyor böyle. Böyle kutlu hadis-i şerif böyle. Ya belki demiş. Yalnız namazın da tabii özelliği var muhteremler. Yani namaz kılıvereyim. Şöyle işim işi var da böyle. Onlar daha mühim dünya işleri. Ama namaz da girdi. Vakti geçecek. Şu namaza kılıvereyim böyle. Bir de özen özene namaz kılmak muhteremler böyle. Yani dünya işi belki yarım kalacak. Belki azalesen başımızda. O vardı muhtemelen. Namaz ahirete gidiyor ama ahirete gidiyor. Yani kabre giriyor muhtemelen. Mahşere gelecek namaz. Dünya işi ona kaldı muhtemelen. Tabii genelde dünya ağırlık basıyor hepimizde muhtemelen. Dünya ağırlık basıyor muhtemelen. Yani dünya hayatında daha bir tercih. Dünya menfaat, dünya çıkaran daha bir tercih ediyor bu şekilde. Halbuki o anda diye işimiz olsa, gücümüz olsa ne olacak mı demem böyle? Yani diye kalacak bunlar muhtemelen böyle. Namaz gibi. Üç şey insana tabi oluyor. İbadet, amel-i salih, mezara gidiyor muhtemelen böyle. Her namaz başına geliyor, başına muhtemelen geliyor böyle. Tabi ben şey yazmıştım bunu, Ölüm Son kitabında yazmıştım. Okumuşsunuzdur çoğun oradan inşallah. Özeteymiş inşallah. Bir Salih hanım varmış kadın. Adı Selma adında. Çok salih böyle, kadın böyle. Yani namazında, Kur'an'da, her şeyinde, tesettüründe, hepsi yerinde. Bunun bir kusuru varmış. Dünya işine fazla meşgulmüş. Titiz mi dünya işlerinde? Ama halı şurası yamulmuş, perde şurası olmuş. Ona bak, buna bak derken böyle. Yani dünya fazla bunda sevgi olduğu için namazını genelde geç kılmıştı namazını. Artık en son vakitlerinde artık zor hemen takır takır kılıyormuş yani böyle. Bir gece rüya görüyor. Açık, net rüya görüyor. Buna deniyor rüya-i sadıka. Yani gerçek rüya bunlardır. Net olur rüya. Karışık oldu mu onda bir şey yok mu böyle. Açık kısa olur. Açık bir net rüyayı görüyor. Rüyasında öldüğünü görüyor. Ölüyor kendisi. Öldüm ama diyor. Anlatıyor kendisi tabii. Ama diyor kendimi biliyorum diyor. Öldüğünü biliyorum beraber diyor. Derken diyor yıkadılar beni diyor. İşte alp tanrıları neyse yardım et yıkadılar diyor. Bu pek o kadar zor gelmedi diyor. Alışıkım yıkanmaya. Ama diyor, sıra diyor, kefene gelince diyor, kefenden korktum diyor bak. Aynı tabii ruh ölmüyor, ruh görüyor böyle. Ruh görüyor bunları böyle. Kefen gelince diyor, baktım o, ben de mi öldüm be. Ben de bu kefeni giyeceğim, korkardım ben kefenden diyor. Kefene gidiyor, tabuta kondum diyor, götürür camiye diyor, namaz kılar diyor. Gittik mazara diyor, her şeyi tabii ruh görüyor muhtemelenler. Yani ruha tahta tabi engel olmuyor, duvara engel olmuyor ruha. Melek gibi ruh. Ruh madde, madde dösüyor, nur ruhumuz muhtemelen böyle. Ya bunu indiriyorum mezara, acele işte, tahta diziliyor, topuk atılıyor derken böyle, okuyor birkaç şey, cemaat gidiyorlar böyle şekilde. Bu ama artık şok olmuyor, korkudan böyle, muazzam böyle, ben de mezara girdim, bakıyor, mezarlık karanlıktı böyle. Eyvah, herkes gidiyorlar, kimse yanında kalmadı. Bir aydınlık veriyor, şimşek çaktığı gibi böyle, bir gökten böyle. Sanki şimşek çakıyor, muazzam bir aydınlık. İki melek, ikili karşısında, münker nekir. Buna şimdi soruyorlar, tabii kabir, gümrük kapısı ahiretin. Şimdi kimlik kontrolü var, kimlik. Ya Selma, men Rabbüke, Selma Rabbin kim? Ama aklına gelmiyor muhteremler. Aklıma geldi muhteremler. Bir Fatma anne vardı Pamukova'da. Onu arada anlardı bazı burada. Aldıramadı muhteremler. Ona derdi bazıra, işte Fatma anne bana dua et. Duası şuydu muhteremler. Allah ismi unutturmasın. Allah ismi unutturmasın aldırma. Onu demek bu kadar mı? Bunu şu anlamazsa böyle. Ya bana dua et. Allah ismi unutturmasın. İşte bunu da unutma. Kabirde muhtemelen. Kabirde muhtemelen. Ölüm şoku muhtemelen. Ölüm şoku. Muhtemelen mi? Ölüm şoku. Ölüm kaldı muhtemelen. Azrail'i gördü. Şunu bunu gördü böyle. O ölüm şoku atladı bu şekilde. Ruhsal bir bunalım haline böyle o anda. İki melekte görünce korku büyük melekler. Çok iri iri melekler. Biri bembeyaz, biri kapkara melekler. Münker'in altı değişik atları da. Bu arada, ya Selma, men Rabbüke, Rabbin kim? Düşünüyor, Rabbin kimdi? Bulamıyor tabi, bulamıyor böyle. Ya böylemeyince, daha fazla bağırıyorlar. Men Rabbüke, ya Selma, men Rabbüke, böyle. Kütüyor bu şekilde böyle, artık o kadar korkuyor artık böyle. Daha çok şaşırıyor. Bakıyor, ama biraz sonra, biraz zaman geçmiş, bir nurlu varlık geliyor. Canlı. İnsana benzer sanki, kadına da benzer. Bir nurlu, çok nurlu, sevimli, sempatik bir varlık mezarına giriyor böyle. Küçük. Geliyor. Bunun başına dikiliyor. Diyor ki Selam'a Allah de. Rabbim Allah de diyorlar. Hemen Rabbim Allah diyorlar. Böyle. Tabi diğer soygunu soruyorlar. O bunu yardım ediyor. Canım benim hatırlığına böyle. Canım verince melekleyince bitti görevleri. Gidiyor onlar bu şekilde. Hazreti Selma şimdi yattığı yerden oh şöyle bir kendi giriyor muhtemelen böyle. O şoku atıyor üzerinden. Korku üzerinden atıyor böyle. Oh diye kendi geliyor böyle. Biraz kendi gelince nuruna bakıyor. Ya sen kim Allah aşkına be. Bak kocam gitti, oğlum gitti, işte şu gitti, komşum gitti, kardeşim gitti böyle. Hep gittiler böyle. Kimse buraya girmedi mezar abi. Tek başına kaldım burada. En dar günümde, dar günümde böyle. Sen bana yetiştin buraya. Sen kimse Allah aşkına. Ben sana kıldım. Ben şakir namazını muhtemelen böyle. Peki benim namazım neydi geç kaldın ama? Ben çok korktum. Sen beni geç kılardın diyor muhtemelen. Sen beni geç kılardın diyor muhtemelen böyle. Şimdi namazını tabii namazı güzel kılmak da gerekiyor. Tamamdır namazı. Mevlam buyuruyor Mümin Suresi'nin başlarında. Kad efle buyuruyor. Kad efle el müminun. Kad efle müminler felaha kavuştu. Müminler. Burada elmindeki lam tarif var. Ateşim var burada. Hangi müminler? Lezine füsten haşiyon. Namazı huşu ile kalanlar. Elini fiil salatihim haşiyon. Fiil namazda huşu eden namazda. Hissaratın haşiun. Namaz huşu ile kıl. Huşu kalb ile ve bedenle olur maddelerle. Kalb ile Allah'ın olduğunu bilincine varma, Allah'tan korkmaz. Sanki kişi mahşere dikildik. Rabbim bizi sorgu çekecek muhtemelen. Allah'ın olduğunu böyle. Titriyor mahşere böyle böyle. Bedene nedir böyle? Sükun muhtemelen. Göz seyirci yerine böyle. Bir yere bakmıyor, kaşınmıyor, irinmiş yapmıyor böylece. Sakin duruyor bu şekilde. Ancak bunlar felaha kavuştu Mevlam buyuruyor. Kur'an ayet-i kerime. Kad eflaha. Eflahanın burada hemzesi de duhur için. Bunlar felaha dahil oldu bunlara. O sınıfa girdi bunlara. Felaha. Nedir felaha? Korktan kurtulup ümidine kavuşmak budur. Böyle. Yalnız kurtuluş felaha değil. Allah korusun mesela deprem oldu. Ev yıkıldı. Her şey gitti. Kişinin canı kurtardı ama felaha kavuşmadı ki muhteremler. Ev hepsi gitti bu anlamda böyle. Nedir felaha muhteremler? Korkudan önce ümit korkudan kurtulmak. Nedir o korku? Cehennemden kurtulma muhteremler böyle. Ümit nedir? Cennete, cemaline kavuşma. Kimde her namaz kılana bu yok ama kurtulmak var. اَلَّذ۪ي لَهُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَاشِعُونَ geliyor muhteremler. اَلَّذ۪ي لَهُمْ onda öyle kimseler ki namazlarında huş ederler böyle. Yani namaz olduğunun bilincinde olur. Ben ne yapıyorum? Allah huzurundayım. Celle Celaluhu muhtemelen böyle. Elden geldiği kadar kafana takmaz bir şey muhtemelen böyle. Yani dünya işini bırakır böyle böyle. Hatta niyet de var. Namazın bir şartı niyettir. Nedir niyet muhteremler? Dünya ile ahireti ayıran bir çizgi. Kırmızı çizgi muhtemelen böyle. Duvar da değilim muhtemelen böyle. Duvar böyle. Niyet böyle. Niye Allah için namaz kılmaya ettim böyle. Yani Allah için namaz kılacağım. O halde dünya sen dur bakalım geride. Onun için el kaldırmanın da tersi, dünya atma tersine muhtemelen böyle dünya. Allahu Ekber, elin tersi atıyorsun geriye muhtemelen böyle. Atıyoruz yani, atmamız gerek yani böyle muhtemelen. Yani yapamıyorsak da, hiç olmazsa birinci vuralım muhtemelen, elden geldiği kadar, ne kadar aklına dünyaya gelse bile, onu uzatmayalım, onun üzerine düşün, durmayalım fazla, hemen keselim, aklına namaz verir muhtemelen böyle. Hem anında muhtemelen böyle. Yani sanki hiç düşünme vakti yokmuş gibi hayatta. Zaman hiç kısıtıymış gibi sanki böyle. Şeytan aleyhillâne her şey aklına getir namaz verir muhtemelen böyle. Ama bunu durmamamız gerekiyor böyle. Getirebilir. Getirebilir. Hemen toparlanmalı insan. Bırakma onu. Neye benzer bu? Kişi yanlış bir yola girmiş. Gidiyor arabasında. Tabelaya bir şey yok. Yanlış söyledi. Ne yaptı? Anladığı anda hemen geri döndü. Hemen döndü muhtemelen. Geri dönmemen gerekiyor. Büyük Aleyhisselam Hazreti Peygamber muhteremler. İl-Müsalliyyeti nasırı adresi'nin hayrı. Kişi namazı durunca abdestini aldı elhamdülillah. Vaktini bekledi. Vakti geldi. Namaza durdu. Tekbir aldı. Ne dedi? Allahu Ekber. Allahu Ekber. En büyük Allah. En büyük Allah dedi. Her şey bitti bunun karşısında. El bağladı. İttina sürü ale resil hayrı. Onun başına hayırlar başlıyor. Rahmet ilahi başına gelmem böyle. Bin ananis semayim. Gökteki rahmet bulutlarından, yani yağmur bulutu değil de Rabbimin yarattığı rahmet bulutları vardır. Manevi görmez bunlar böyle. Kişi namazdayken yani namazdayken bilinçliliğini koruduğu sürece namazdayım diye bunu bilen kişi Allah-u Teala'nın Celle Celaluhu onun başına ne yapıyor? Rahmet ile yağıyor muhtemelen başına böyle. İlâ mefrikü resihî. Tam başının tepesine bak. İki ayrılığı, mefrik ayrılığı almalı böyle. Tam başının tepesine rahmet ilahi yaman böyle. Kişi o anda tabi bunu göremiyoruz. Kişi o anda daldı bir şeye. Namazdaki aklına bir şey geldi. Melek nida ediyor. Ya musalli ne yapıyorsun? Kendine geliyorum. Uyuyamıyorum. Bak. Uyuyor. Tam onu duymuyoruz Allah korusun muhtemelen böyle. Böyle gaflet muhtemelen böyle. Gaflet böyle. Elden geliyor kadar demek ki namaz olduğumuzun bilincini korumak muhtemelen böyle. Onun için niyet bu iş böyle. Niyet yani şu iş yapma niyet ettim. Yani o işe meşgulüm artık. Ona göre yani. Deriz ya mesela biri gelir mesela şu iş yapar mısın benim? Ya şimdi bir işim var mı diye sonra yaparım değil mi? Onun gibi böyle. Benim şeytana girdim öyle diyelim. Demek ki şeytana. Sen dur bakalım böyle. Hele bu namazı kılayım da. Sonra sen gelirsin bakalım. Bir de namazdan çalanlı hırsız varmış. Namaz hırsızı varmış. Namaz hırsızı varmış. Ahmet bin Hanbel hakim bunu vatiye. Esver nasi sirkater, en kötü hırsız kim? Esver nasi hırsız gönlünden sirkadan burada temiz deniyor buna. İnsanın en kötüsü kim? En kötü hırsız yani. Tabi camiden çalan da kötü. Değil mi? Evine giren de mesela hırsız, hepsi kötü ama böyle. Fakat bunların daha bir beteren beteri var ya, en kötü hırsızın eline bakalım. Hele yesükü min saatiye, namazından çalan. Kule keyfe yesükü minha ya Resulallah. Sorusu, ya Resul nasıl namazı kişi namazından çalar? Hırsız yapar. Rükûnü tamamlamaz, seyir tamamlamaz, huşunu tamamlamaz. Kıraatını yarım yamalık yapar, namazdan çalıyor muhteremler böyle. Namaz dinin direğiydi muhterem. Namaz dinin direği. Hadis okuduk, başta okuduk böyle. Dinin direği. Şimdi bir inşaat yapan bir firma, şirket neyse, götürüvermiştir onu böyle. İlan yapacak. Mesela 20 demir yerine 18 demir kullanır muhterem böyle. Sayıyı azaltır. İşte betonun şöyle bunu yapar, çalar değil mi? Direkt sağlam olmadı mı, bak depremde dünya bina yıkılır muhtemelen böyle böyle. Bunun için namazdan çalmamak gerekiyor muhtemelen namazdan muhtemelen böyle. Yani kıyamı, kıraatı, rükû, secdelerini böyle namaz olduğumuz bilinciyle namazı güzel kılmamız gerekiyor namazdan muhtemelen böyle. Yani tek kurtuluş bakın mahşerde İlk sorgulama namazdan muhtemelen. Eğer namazımız tamamsa belki namazımız, diğer sorgularımız hafif geçiyor, kolay geçiyor muhtemelen böyle. O var muhtemelen böyle. Yani namaz burada bir şefaatçi oluyor muhtemelen böyle. Ki bir kul bir günde 5 defa namaz kılmış böyle. Namazı güzel kılmış, namazı kabul olmuşsa, elhamdülillah kurtarıyor muhtemelen böyle. Bir de namazsa dua yapıyor muhtemelen. Dua yapıyor böyle. Bu duayı yapmak farz sünnet değil muhtemelenler. Bak namazı yapmak böyle. Niçin yapıyoruz? Men sana sıraten hüyalıten. Hüya Aleyhisselam Hazretleri bir insan bir farz namazını, vakit namazını kılsa hüleyi davetini sıca yapar. Ona bir hak vereyim Mevlam böyle. Duasını kabul olacak. Namaz hürmetine bak. Onun için böyle namaz böyle. Yani biz şöyle algılıyoruz böyle. Sanki duayı yapmaz namazınız kabul olmayacak. Değil muhtemelen böyle. Eğer namazımız Allah katında kabul olmuşsa bize öyle bir hak veriyor. Kulum liste vereceğim diyor muhtemelen. Müstecah da olmak. Yani kabul olmak böyle. Onu da yapılıyor bu şekilde. Demek ki ne oluyor? Namaz hürmetine bize bir hak tanıyor. Kulum liste vereceğim diyor muhtemelen böyle. Onu da yapılıyor namazı yapılıyor muhtemelen böyle. Yani bu duayı da güzel yapmak gerekiyor muhtemelen işte. Canlı yapmak gerekiyor namazda böylece. Namazdaki dua ede yapmak gerekiyor. Bizim en orada bir hak veriyor. Kulum namazını kabul ettim. Ben sen razı oldum. İste benden vereyim. Hemen hatemel Kur'an-ı Feli'yi davetim, sicabetim. Yine bir insan Kur'an-ı Kerim hatmetse, hatmi bitirdiği anda ona Rabbim bir hak veriyor. Dua hakkını veriyor muhtemelen. Yani hatim duası deniyor ama aslında o yani hatim o duaya bağlı değil kabulü muhteremler böyle. Yani biz bunu tez anlıyoruz muhteremler böyle. Yani kişi hatim edilir. Kur'an-ı Kerim baştan başa okumuş muhteremler. Gözünü dökmüş muhteremler. Abdestini almış. Açmış Kur'an-ı Kerim'i hatim etmiş de böyle. Yani onlar boşta sırf duaya mı bağlı onun kabulü? Bak muhteremler böyle. Ya ona böyle bir hak veriyor böyle. Hak veriyor böyle. Hatta o anda melekler, 600 melek ona amin diyorlar muhteremler. Ne zaman? Hatmi bitirdiği anda ama. Ve nasi okudu. Hatmi bitti. Elhamdülillah Rabbi alemi. Allah'ım sen bunu kabul eyle işte. İstese bağışlar. Bağışlamak şart değil. Onun hakkı bu böyle. İşte onun sevabına bağışlar böyle. İşte peygamberler, diğer peygamberler, eshab-ı kiramlar, tabiine, ulemalara, evliyalara, ana babasına sayarım atmış. İşte saçtı muhteremler. İstediğini sayar. Sen ne istersin Mevla'dan? Ev mi istiyor? Araba mı istiyor muhteremler artık? Eğlenmek için şey mi istiyor böyle? Ne istiyorsa bu şekilde. Onu bir veriyor. Bir de hatimdeki namazdakinin farkı şu muhteremler. Melekler ona amin diyor onda. 600 bin melek. Bakın böyle. Yani. Sittimiyette el. 600 melek o anda onun hatim olsun amin diyor. Amin diyor böyle bak. Yani bunu bazına hatim bitiriyor da işte onu şu filan yerde bağışlayacağım orada dolayı şükür vereceğim böyle. Yok olmaz da yani. Hatmettiğin yerde. Hatmettiğin hemen yerde. O gider oraya böyle. Gider böyle. Medine'ye gider, Mekke'ye gider, mezara gider, Erenler'e gider. Her yere gider muhtemelen böyle böyle böyle. Hem o anda böyle dua etmek gerekiyor. Hatim et bir yerde böyle. Kur'an okuması bilmiyor ne yapacağım muhtemelen böyle. Tabii Kur'an'dan bildiği sureler okunur muhtemelenler. Yani Latin harfle Kur'an okunulmaz. Haram. Haram, haram muhtemelen, haram. Mesela bak Arapçada haber hı var, hı noktalı var. Hı oldu mu halaka yarattı anlamına geliyor. Noktası olsan halaka taş etti anlamına geliyor. Arapçası yazar mesela berber böyle. Hallak diyor, hallak. Hallak, berber taş eden. Hallak yaradan, yaratıcı. Hallak alem. Onun için Kur'an Latince olmaz muhtemelen. Yasin Latince olmaz. Yazıyorlar, kitapları yazmışlar bunları ama. Neye yazıyor? Bu var ya, parmak oynuyor mu? Bu para var ya, onun için bunları. İstismar. İstismar mı da bunlar efendim? Ne yapsın peki? Bildiği sure ezber okur muhtemelenler. Ne biliyorsa ayet-i kürsü okur, amin-i resul okur, fatih okur, ihlas okur, ne biliyorsa bunları okur böylece. Kısa onlar tekrar oku. 10-20-100 kere oku efendim muhtemelen böyle. Oku bunu. Her harfine aldığın sevabını alıyorsun böyle. Fark etmiyor. Peygamber buyuruyor Aslam Hazretleri, Tirmizi Nesai'de adı şerif, İdaretim Rücül'e adı mesajinde feş şedülü bil imanı. İdaretim Rücül'e bir kimseyi gördünüz ki yata dün mesajide, meşride devamlı gidiyor. Görüyorsunuz böyle. Ya mesela hanımsa evde namazı da kılıyor. Tabi komşuları mesela görüyorlar. Feş şedülü bil imanı, o mümin ona şahitlik ediniz. Mümin olduğuna böylece. Mesela bir cenaze getirilmiş mesela diyelim ki camiye. Tabii soruluyor bu nasıl birisin dedim bu şekilde. Eğer namaz kılıyorsa peygamber buyuruyor ona şahit ediniz mümin muvakkittir diye böyle. Namaz kılmıyorsa sus. İyi diyemezsin. Haram gidiyorum. Günah mıdır? Yalan şahit mıdır böyle? Namaz kılım iyi denmiyor muhtemelen böyle. Ama inşallah tövbe eder. Başka dünyada muhtemelen böyle. Dünyada ölmeden insan tövbe namaza başlar. Ol tabi olur böyle böyle. Ne olacak kimse bilinmez. Ama eğer insan namazsız ölürse, Allah korusun, ölürse, onun canısında iyi bilirim denilmez muhtemelen böyle. Ama hakkı da edebilir hakkını. Hak ayrı. Hakkı edebilir. Hak mı kendisini böyle. Ama iyi demek olmaz ona böyle. Yine bu Peygamber Hazretleri, Lükş Alemin, her şeyin alameti var Peygamber. İlk alemin ve alemül imani es-salatu. İman alameti namaz bak böyle. Her şeyin bir alameti var. Biliyorsunuz sabah olan evlerde mesela karşıdan gelen kişi bakardı bacadan duman çıkıyorsa evde bu der mesela zaten böyle. Nedir o bacadan duman çıkması? Orada ateş sobada yanıyor mu? Yani her şeyin bir alamet var muhtemelen böyle. Gece gittiğinde mesela ışık var değil mi? Ha, bu evde demek ki bunlar. Karanlıksa evde yok bunlar muhtemelen böyle böyle. Her şeyin alameti var. Nedir imanın alameti? İman alameti. İman da gizli kalpte ama. Dışı yansıyan ne bunun? Namaz muhtemelen bak böyle. Ve alemil imani es-salatü. İman alameti namaz muhtemelen böyle. Demek ki imanı varsa bir mümin ise gerçek müminlik hamilesi ne yapar? Namazsız mümin olmaz muhtemelen. İslam'ın şartı yok şimdi böyle. Namaz koyacak bu şekilde. Namaz insana güven verir muhtemelen. Güven ortaya verir böyle. Yani bir insan mesela bir yabancı yerde, bir şehirde bakıyor ki bir namaz kılıyor, kişi onu sever muhtemelen böyle. Bir güven verir insan böyle. İyi insan muhtemelen böyle. Bir gün biri anlattı muhtemelenler. Bayramda kayınpederine gidiyormuş. Bir kasabadan sonra köy yolu da böyle kör bir yolmuş böyle. İşçi konan bir yolmuş böyle. İkinden sonra oraya gidiyorlar bayramda. Arabasıyla haber. Eşi, hanım yanında. Bir kız 16 yaşında. Bir de oğlu 12 yaşında muhteremde. Alıyor bunları. Giderlerken araba başlıyor. Teklemeye çalışmıyor. Bakıyor böyle. O benzine bir bakıyor. Göstergeye bakıyor. Benzin kalmamış muhteremde. Dağılmış bu. Gelmiyor böyle. Neyse bakıyor sağ taraftan böyle ağaçlara yakın bir yerde bir yer buluyor, genişçe bir yer. Arabayı çekiyorlar. Şimdi ne yapacak? Benzinli arabaymış. Benzin almadan araba gitmeyecek muhtemelen. Kör yolda. Arabaya geçmiyor oradan böyle. İkinde bayağı geçmiş. Artık akşam yaklaşıyor. Neyse bidonu var mı? Alıyor bidonunu. Bekliyor. Köyden bir traktör geliyormuş. Kasabaya gidiyor. Çıkıyor onlara. Petrol soruyor. İşte yani kasabada baba şey yapıyor burada böyle. Birini götüreyim diyorlar böyle. Bir de gidiyor bu. Tabii geç vakitte. Hırsız kör yolda akşam yaklaşıyor. Genç hanım, kız 16 yaşında, erkek 12 yaşında kaldılar dağ başında. Böyle. Aklı burada ama yapacak bir çare yok onda böyle. Derken akşam olmuş, hava kararmış. Şimdi kız, anne, oğlu oturmuşlar böylece. Havaya bakıyor. Hava karardı. Hava ne zaman geleceği belli değil. Korkuyorlar. O anda bakıyor. Bir taksi yanaşıyor. Bunun ilerisinde o da o arada yanaşıyor. Bunun ilerisinde bunların içinden bir sürü genç muhtemelenler. 5-6 tane genç. İçiyor için arabanı çıkarıyor böyle. Şimdi bunlar bu gençleri görünce tabii korkuyorlar muhtemelenler. Acaba kim bunlar be ya? Alkolik mi, sarhoş mu, şu mu, bu mu, neyin nesi bunlar acaba böyle gece akşam doğmuş, havada kararmış. Yakında bunlar da oraya gelmiş oraya böyle. Eyvah, şimdi bunlar bir bakışıyorlar, korkulan bunlar yapıyorlar böylece. İniyor gençten biri, ezan okuma başlıyor muhtemelen. Çıkıyor bir yere, Allahu Ekber, Allahu Ekber deyince, bak. Parola, İslam parolundan böyle. Şu elhamdülillah, bunlar Müslüman gençler bunlardan böyle. Ezanı bitiriyor. Derken kamete başlıyor. Biri imam oluyor geçiyor. İmam kalkıp ayağa kalkmaya başlıyorlar. İlk annesi oğluna 12 kişi oldu. Yarım koş git sen de onlara beraber namaz kıl böyle. Namaz kılmışım da böyle. Koş oğlum diyor. Senin safa gir. Cemaat sen dahil ol böyle diye. Hem bizim bu neye bekleyin bilsinler diyor böyle. Hemen şöyle koşup gidiyor. O da imamı uyuyor böyle. Namaz kılıyorlar. Tabii şöyle soruyorlar işte. Ne yapıyorsun burada? Anlatı durum bu şekilde böyle. Ama korkma diyorlar şimdi gençler muhtemelen. Biz burada bekleriz diyorlar muhtemelen böyle. Korkma bizi bekleriz burada diyorlar böyle. Babam gelince bizi bekleriz diyorlar muhtemelen böyle. Tabii bu şöyle bir şeylere geliyor. Onu beklerken böyle. Bir rahatlama, güven oluyor muhtemelen böyle. Yani namaz, ezan okumaları, namaz, cemaat namaz kılmaları gençlerin böyle, bilinçli Müslümanları bunların böylece. Da güven veren muhtemeler. Allah'a çok şükür de bu şekilde derken biraz tabii kurası geliyor. Bir taksi tutmuş olan kasabadan özel tutmuş böyle. Yine bir bakıyor. Allah ileride gençler böyle arabada biniyorlar arabaya. O zaman kalkmışlar. Bilmem bunu görünce böyle. O da bir ürküyor önce böyle. Korkmadı. Böyle bir durum diyorlar muhtemelen böyle. Yani demek ki namazsızlık, Allah korusun, güvensizlik mi dünyada muhtemelen böyle. Güvensizlik böyle. Yani ilk kabreye giren namaz olacak muhtemelen böyle. Namaz olacak böyle. Maaşta ilk böyle sorgulama mizana konacak, namazın sevapları konacak muhtemelen böyle. Namazın sevapları konacak bunlar. Yani can simidimiz muhtemelen böyle. Bir de günahları da döküyor muhteremler. Daha abdest daha başlıyor günah dökülmeye. Günahlar döküldükçe kalp rahatlar. Gönül rahatlar yani. Gönül rahatlar. Günahlar gönlü sıkar. Derler gönlümde darlık var. İşte gönlüm sıkılıyor, canım sıkılıyor böyle. Bir darlık, buranın sıkıntı. Ne bunlar? Günahlar muhteremler. Böyle. Mesela gözümüze bir toz kaçsın, göz bunu kabul edemiyor muhtemelen. Göz yaşarır, başarır, tümüne tepki yapar, atma uğraşır. Atamadı mı, göz aşağı mesela gözünü, kızarır gözü muhtemelen böyle. Gönül de günah kabul edemiyor muhtemelen der. Yani nedir bu gönüldeki sıkıntılar? Günaha karşı tepkisi gönlüm bu. Gönlüm bana tepki yapıyor bunlar muhtemelen böyle. Kabul edemiyor günahları böyle. Allah için olur mu diyor gönlüm böyle. Demek ki namaz ile muhtemelen gönüllerine parlıyor elhamdülillah. Yani huzur da namazda muhtemelen böyle. Huzur namazı elhamdülillah Allah çok sonuç olsun vereceğim. Ve Peygamberimizden son sözü de iki kelime Es-salah der. Namaz. Canım sonra kılarım ben. Ne biliyorsun sonra kılabileceğini? Şimdi niye kılamıyorsun? Cihata izin vermiyor. Kalp patlaşmış. Günah doğmuş mu dediğimde. O yüzden ağırlık var. Kılamıyor şimdi böyle. Yarın ne olacak? Yarına kadar güneşecek. Günah daha artacak günahı. Kalpler katlaşacak muhtemelen böyle. Sonra namazı vakti kılmak da farz. Yani bir insan sonra kaza etse bile ne oluyor? Namazını ödüyor ama kaza bırakma günahı kalıyor muhtemelen böyle bak. Ona tevbe etmek gerekiyor muhtemelen böyle. Yani kaza namazı kılan kişinin böyle de tevbe etmesi gerekiyor. Rabbim sen bana bu namazı filan zamanda mesela 10 sene 5 sene önce farz kılmıştın. O zaman sen asıl olun kılmamıştın bu şekilde Rabbi. Zamanda farz yapmadın. Affet diye tevbe etmesi gerekiyor muhtemelen. Şimdi tevbe ne oluyor mesela insan kaza kılınca namazı kılınca muhtemelen bakın böyle. Yani neler oluyor muhtemelen böyle. Şimdi bir insan bir namaz vakti girdi. Hemen melek yazmıyor onu soldaki melek. Diyor ki sağdaki bekle bak, amiri bu sağdaki. Belki kılar böyle. Son vakte kadar bekliyor. Kılmadı mı yazıyor muhtemelen. Öğün namazını kılmadı. Namazın ne kadar sahibi çoksa kılmanın, kılmamın da günah o kadar çok büyük. Orantılı muhtemelen. Muazzam bir günah böyle. Yazıyor muhtemelen. Sabah kılmadı, öğle yıkımı, akşaması yıkılmadı. Derken 3 gün, 5 gün, 1 ay, 2 ay. Hatta yıllarca namaz kılınmadığı Allah korusun bak ya. Yani korkunç günah mı tabii? Korkunç ama tabii. Allah korkunç kapkara mı tabii böyle? Gönlünde kararıyor, gönlünde bunalıyor, sıkılıyor mu tabii? Omuzu dolu günahı dolu mu tabii? Nasip olur uyanırsa kaza kalsın olur mu tabii? Mesela ilk kazaya kalan diyelim mesela veya son kaza iki taraftan başlayabilir böyle. İlk kazaya kalan mesela namazını fazla kılım diyetim böyle. Ne oluyor? O namazını günahdan siliyor mu sen? Baktım böyle. Mesela ilk sabah namazından başladı. Kazaya kılmaya böyle. O namazı kıldı. Millet ne yapıyor? Namazını kılıp selam verdiği gibi onun günahı siliyor. Şimdi ne olacak? Bu zaman sevap aldı ya kıldı böyle. Şimdi sağ defa yazılı muhtemelen bak. Yani solda günah siliniyor. Sağ defa yazılı muhtemelen. Yani kaza kılmış elhamdülillah, günahlar siliniyor ve sağ amelde yazılıyor bundan muhtemelen böyle. Yani aman namaz muhtemelen böyle, namaz böyle. Lillahi Teala Fatiha.